zapraszamy Panie po wyjątkowe biustonosze Pusza lub w stylu bandu za 24,99 i ponad 40 kosmetyków tańszych nawet do 50%. Na przykład krem CNQ10 na dzień i na noc tylko za 4,99. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Jest chwila po 19:00, to wciąż popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Pora na serwis, który przygotowali, przedstawią Krzysztof Zyblewski, ale też jest na Mączka. Szef polskiej dyplomacji chce, żeby Rada Europejska posłuchała, jakie plany ma Jacek Sariusz-Wolski. Przedszkolanka z zachodniopomorskiego, która miała znęcać się nad dwójką dzieci, stanie przed sądem. Radni PO zapowiadają przyjęcie uchwały o refundacji zabiegów in vitro w Warszawie. W Brukseli szef polskiej dyplomacji zabiega o to, żeby Jacek Sariusz-Wolski uczestniczył w unijnym szczycie i przedstawił swój program. W czwartek zbierają się politycy wspólnoty, którzy podejmą decyzję w sprawie nominacji na szefa Rady Europejskiej. Polski rząd jako swojego kandydata wystawił właśnie Sariusz-Wolskiego, do niedawna działacza PO. Pełniący funkcję szefa Rady Europejskiej Donald Tusk zadeklarował, że gotów jest pozostać na stanowisku na drugą dwuipółroczną kadencję. Z Brukseli relacjonuje Beata Płomecka. Jest tylko jeden oficjalny kandydat na szefa Rady Europejskiej, Jacek Sariusz-Wolski, mówił w Brukseli minister spraw zagranicznych. Według niego to właśnie polski kandydat powinien przyjechać na szczyt i powiedzieć, jak chciałby kierować pracami Rady. Witold Waszczykowski tłumaczył, że Polska, zgłaszając oficjalnie kandydata na szefa Rady Europejskiej, chciałaby uporządkować procedury, bo do tej pory wybór Donalda Tuska i jego poprzednika Hermana Van Rompuya odbywał się w sposób kuluarowy. My chcemy te dyskusje kuluarowe przeciąć i nie ma podstaw, żeby prezydencja maltańska zgłosiła innego kandydata, dlatego że na stole prezydencji maltańskiej leży oficjalna nota polska, którą muszą zgłosić. Polska nie uznaje kandydatury Donalda Tuska, który zgłosił się sam. Miesiąc temu na szczycie na Malcie zapowiedział, że jest gotowy pozostać na drugą kadencję. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Połowa nowoczesnych leków onkologicznych zarejestrowanych w Europie w ciągu ostatnich 12 lat nie jest dostępna dla polskich pacjentów. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Fundację Onkologiczną Alivia. Powodem jest brak pieniędzy. Na innowacyjne terapie przeznaczonych jest 1,5% budżetu refundacji leków onkologicznych, mówi profesor Wiesław Jędrzejczak. To oczywiście można różnie nie interpretować, no można też interpretować w ten sposób, że no po pierwsze trzeba zapewnić chleb, a dopiero potem kupować cukierki. No w jakimś sensie w pierwszej kolejności trzeba wydawać pieniądze na to leczenie, które jest podstawowym i potrzebnym dla wszystkich chorych. No masa chorych jest bardzo duża, to jest 160 tysięcy zachorowań rocznie do obsłużenia, a te leki innowacyjne tak czy inaczej póki co są dla niewielkich grup pacjentów. Na 19 analizowanych chorób nowotworowych tylko w przypadku jednej pacjenci mogą liczyć na leczenie najnowszymi terapiami. Wychowawczyni w prywatnym przedszkolu miała znęcać się psychicznie i fizycznie nad dwójką dzieci. Do zdarzeń, którymi zajęła się prokuratura, miało dochodzić w Trzebiatowie w województwie zachodniopomorskim. Przedszkolanka za to, co zrobiła, odpowie przed sądem. Śledczy wysłali już akt oskarżenia. Szczegóły zna Dawid Siwek z Polskiego Radia Szczecin. Aleksandra G.K. jest dyrektorką prywatnego punktu przedszkolnego Bajkowy Świat Ugucia w Trzebiatowie. Kobieta usłyszała dwa zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy niewłaściwego zachowania wobec kilkuletniego chłopca. Przedszkolanka miała go między innymi popychać i szarpać. Chłopiec był także wyprowadzany poza salę z dala od innych dzieci i pozostałych opiekunów. Oprócz tego kobieta krzykiem i straszeniem miała zmuszać inną dziewczynkę do jedzenia posiłków. Pytałem dziś Aleksandrę G.K. o to, jak odnosi się do tych zarzutów, ale usłyszałem jedynie: na daną chwilę nie komentuję sprawy. Jak przekazała mi jednak Małgorzata Wojciechowicz z prokuratury okręgowej w Szczecinie, kobieta nie przyznała się do zarzutów, odmówiła też składania zeznań. Prokurator zwrócił się do burmistrza Trzebiatowa i kuratorium oświaty z wnioskiem o kontrolę w punkcie przedszkolnym, którego dyrektorką jest oskarżona. Tymczasem za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad podopiecznymi grozi jej do 5 lat więzienia. Dawid Siwek, Radio Szczecin. Warszawa od jesieni ma refundować zabiegi in vitro. Uchwałę w tej sprawie władze stolicy mają podjąć w kwietniu, poinformowała przewodnicząca Rady Warszawy Dorota Malinowska-Grupińska z Platformy Obywatelskiej. Tutaj jest uchwała, dzisiaj została złożona do ratusza, dzisiaj zaczynamy cały proces. Myśmy deklarowali, że to, co zabiera rząd Polakom, to my przynajmniej warszawiakom będziemy rekompensować i to jest wypełnienie naszej obietnicy. Przyjęcie uchwały jest praktycznie przesądzone, bo Platforma Obywatelska ma większość w Radzie Warszawy. Zgodnie z projektem miasto ma pokrywać do 80% kosztów programu, nie więcej jednak niż 5000 zł za jeden zabieg in vitro. Z refundacji będą mogły skorzystać warszawianki w wieku od 25 do 40 lat, mężatki oraz kobiety w związkach partnerskich. 105 570 801 zł 41 groszy. Tyle pieniędzy zebrano podczas 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Taką kwotę podał Jurek Owsiak. Pieniądze mają być przeznaczone na ratowanie życia i zdrowia dzieci, a także zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom. W ubiegłym roku zebrano ponad 72 miliony złotych. Tą informacją kończymy serwis Trójki. Na kolejny zapraszając o 20. A teraz Monika Słukowska o sporcie. Jeszcze dziś poznamy pierwszych ćwierćfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Londynie i w Neapolu odbędą się pierwsze rewanżowe mecze 1/8 finału. Zdecydowanie najbliżej awansu jest Bayern Monachium, który u siebie pokonał Arsenala 5-1. Real Madryt wygrał z Napoli 3-1, ale do dzisiejszego rewanżu podchodzi z ostrożnym optymizmem. Zwycięstwo na Santiago Bernabeu dało Realowi Madryt, jak to określili komentatorzy, wygodną przewagę. Wszyscy są świadomi, że Real czeka mecz, podczas którego przeciwnik będzie zdeterminowany i da z siebie wszystko, a jego wielkim sojusznikiem będą trybuny. Madryt zagra w najsilniejszym składzie z Cristiano Ronaldo, który podczas niedzielnego ligowego meczu leczył uraz. Przed treningiem, podczas rozmowy z dziennikarzami, Zinedine Zidane przyznał, że liczy też na szybkość i refleks Pepe, centralnego rozgrywającego, który może w czerwcu pożegnać się z drużyną. Dodał też, że podczas meczu ważna będzie taktyka, ale jeszcze ważniejsze nastawienie piłkarzy. I to od niego, zdaniem trenera, zależeć będzie rezultat spotkania. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W naszej Ekstraklasie trwa zaległe spotkanie 21. kolejki. Górnik Łęczna gra z Zagłębiem Lubin i po pierwszej połowie przegrywa 0-1. Zlatan Ibrahimowicz zawieszony na 3 mecze przez angielską federację piłkarską. Powód to agresywne zachowanie Szweda podczas sobotniego meczu Manchester United z Bournemouth zakończonego remisem 1-1. Zlatan podczas przepychanki pod bramką rywala z premedytacją uderzył w łokciem w twarz jednego z obrońców. Zdarzenia nie zauważył sędzia spotkania. Dopiero po meczu zajście zostało oficjalnie ujawnione po przejrzeniu zapisów wideo. Tak wyraźne przekroczenie przepisów spowodowało, że decyzja o zawieszeniu została podjęta w trybie natychmiastowym. Ibrahimowicz nie będzie mógł wystąpić w ćwierćfinale Pucharu Anglii przeciwko Chelsea i w dwóch spotkaniach ligowych. A skoro mowa o kontrowersyjnych zachowaniach i rękoczynach, Tyson Fury ogłosił, że wraca na ring. Brytyjczyk zamierza po półtorarocznej przerwie stoczyć pierwszą walkę 13 maja. Fury zapowiedział, że król wraca po swoje pasy. Przypominam, że bokser ostatnią walkę stoczył z Wladimirem Kliczką, któremu odebrał pasy w kategorii ciężkiej kilku organizacji. Potem jednak jego kariera zamarła, jako że zmagał się z depresją, nadużywaniem narkotyków i alkoholu. Został również zawieszony przez angielską federację, zatem na razie nie wiadomo, jak dokładnie wyobraża sobie swój powrót na ring, ani z kim miałby się w maju zmierzyć. Tak, pogoda to też trochę boksowanie zimy z wiosną. Jak patrzę na to, co napisał synoptyk, wieczorem i w nocy będzie pochmurno, nad morzem deszcz ze śniegiem, śnieg, tam silniejszy wiatr, na południu zaś deszcz. Temperatura 2 stopnie poniżej zera na Mazurach, za to 0 w centrum, 2 stopnie powyżej zera na południu. W środę na zmianę i chmury, i rozpogodzenia, tu też boks. Lokalnie na północnym zachodzie i na południowym wschodzie popada deszcz, wysoko w górach deszcz zamieni się w śnieg. Temperatura najchłodniej jutro w Augustowie i Gdańsku stopni 4, w Lublinie, Rzeszowie, Bydgoszczy 5, podobnie w Koszalinie i Olsztynie, w stolicy 6, w Krakowie, dawnej stolicy, oraz Katowicu, Poznaniu i Szczecinie 7. We Wrocławiu stopni 9 i taka pogoda będzie do końca tygodnia się utrzymywać, choć przebąkiwał synoptyk, że w weekend się troszeczkę poprawi. Dziś już tak optymistyczny nie jest. Zobaczymy, co powie jutro. Trójka. Program trzeci. 8:30 po 19:00. Bardzo dziękujemy za popołudniowe spotkanie i spędzone z nami 3 godziny. Do usłyszenia jutro o 16:00 mówią Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk, Michał Jakubik i Krystian Hanke. Zapraszamy do reklamy. W biznesie wygrywa ten, kto kieruje się instynktem. Zaufaj intuicji i wybierz nowe Iveco Daily Euro 6. Teraz Daily dostępny w atrakcyjnym leasingu i z bezpłatnym pakietem serwisowym. Odwiedź dealera Iveco i poznaj ofertę najczęściej wybieranej marki pojazdów użytkowych 2016 roku. Bądź pełna pozytywnej energii każdego dnia i ciesz się z życia całą sobą. Wypróbuj nowość Vigantoletten Max z najczęściej rekomendowaną dawką witaminy D. Suplement diety Vigantoletten Max. Uśmiechem wypełnij każdy dzień.

Dobry wieczór Państwu. Hrabia Miód, cudnika, tak jak numer PESEL. Zapraszam na samotny dzisiaj Magiel Wagli. No, zazwyczaj pierwszy tydzień nowego miesiąca to higiena ucha, ale umówiliśmy się, że przeniesiemy to wydanie bez bębnów, bez saksofonów czy gitar przesterowanych. Przeniesiemy na następny tydzień, kiedy już pani Bum Bum powróci i będzie mogła też swoje nowe płyty zaprezentować. Bo dzisiaj będzie głównie muzyka czarna. Jakoś tak się zazwyczaj dzieje, że kiedy zostaję sam, to najchętniej sięgam do płyt, które no, nazbierałem też przez lata. Z muzyką nie tylko jazzową, bo tak naprawdę dzisiejszą audycję zdominują też głosy ludzkie. Będzie troszkę funkującej muzyki soulowej. Głównie jakieś takie drugoplanowe postacie bardzo chętnie dzisiaj przypominane. No i chciałbym bardzo zakończyć też głosami gadanymi, bo okazuje się, że od czasu do czasu wychodzą płyty z tak zwanym rapem, czyli gadaniem, które od początku do końca mnie znowu i wkręcają, zachwycają, chętnie do nich wracam, a to nieczęsto się dzieje i nieczęsto się działo, jeżeli chodzi o ten nowoczesny hip-hop. Cóż, to było na samym początku, to był Clifford Jordan, jego kwartet. Płyta, którą wczoraj, szykując się do audycji, przypomniałem sobie płytę, która nazywa się Glass Beat Games. No jest to świetna płyta, nagrana w 1974 roku i to jest właśnie takie jazzowe granie, do którego najchętniej wracam. No i oczywiście gdzieś słychać samego mistrza, który takie granie rozpoczął, czyli John Coltrane. Sam utwór nazywał się John Coltrane, zresztą panowie pięknie swoimi basami wyśpiewali imię i nazwisko tego saksofonisty wspaniałego. Glass Beat Games, jeżeli ktoś jeszcze nie zna albo chce sobie pogrzebać w tych płytach z takim jazzem bardziej spiritual czy Coltrane'owskim, to polecam. Płyta, tak jak już mówiłem, nagrała w 1974 roku, no ale wspaniały też skład, bo i Stanley Cowell, Cedar Walton na pianie, Billy Lee, Sam Jones wymieniają się na kontrabasach i Billy Higgins na bębenku. Tak więc, no pierwsze 15-20 minut audycji to muzyka głównie instrumentalna. Przypominając sobie moje ulubione płyty, często mówię o bębnach, o kontrabasie, czyli tych instrumentach rytmicznych, które uwielbiam, ich brzmienie głównie właśnie lat 60-tych, 70-tych. Wydaje mi się, że dzisiaj rzadko tak nagrywa się instrumenty, niestety, także w muzyce jazzowej, tej nowoczesnej. A tam brzmią świetnie, nagrałem na kilka mikrofonów i niczego więcej nie trzeba. Ale rzadko pojawia się wibrafon i trzeba to moim zdaniem nadrobić. A jak wibrafon, to Milt Jackson. Postać, no chyba nie trzeba jej przedstawiać tak naprawdę. Natomiast te wibrafony, które wygrywał pan Milt Jackson, to dla tych wszystkich, którzy śledzili scenę hip-hopową w latach 90. To taki znak też rozpoznawczy wielu producentów hip-hopowych, którzy uwielbiali właśnie ciągnąć dźwięki pana Milt Jacksona. Milt Jackson i Ray Brown tutaj. Enchant Lady, czyli zaczarowana kobieta. A to wszystko to też świetna składanka przy okazji, bo czasami wspominamy, że opowiadamy o takich tak zwanych kompilacjach, które wygrzebują utwory no często pominięte, często z jakichś takich archiwum gdzieś sobie tam leżały na jakichś singlach winylowych. Tej tutaj pogrzebał, jeżeli chodzi o zasoby wytwórni Impulse Records, pan Gilles Peterson w takiej serii, która nazywa się Pure Fire. No i tam się znalazł właśnie Milt Jackson.

Pan Tomek napisał, że brzmienie trąbki powoduje, że pan Tomek odpływa. Jest słodka trąbka. No rzeczywiście piękna ta trąbka, taka z szumem, dmuchana jak należy, matowa bardzo. No ale też i wibrafon, chciałem zwrócić uwagę, Mick Jackson, a wibrafonów w Maglu często nie było. Więc trzeba to nadrobić. Ray Brown także na kontrabasie. Enchant Lady. No tak spojrzałem sobie, no, przypomniałem sobie, a przy okazji jeszcze wyszukałem, w jakich utworach hip-hopowych ten utwór był wykorzystywany. No i jest to lista przeogromna. Ja oczywiście zwróciłem uwagę na Dinit z płyty Stake is High zespołu De La Soul, zresztą mojej ulubionej płyty zespołu De La Soul, no ale Carmel City też, Pete Rocka i Cyril Smootha. No bez tego utworu nie byłoby wielu znakomitych hip-hopowych utworów z lat 90. No i taką też wydaje mi się pełni często funkcję sample, że edukuje, uczy, co ciekawego w muzyce było w latach 60-tych, 70-tych. Nie wiem, czy bym tak chętnie zaglądał do dyskografii Mitta Jacksona, gdyby nie właśnie hip-hop. I ten wynalazek z sampler. Tak zastanawiałem się, bo ja tak narzekam, zresztą narzekamy razem także z panią Bum Bum, dzisiaj nieobecną, że lata 80. w muzyce to okres no, dla nas trudny, bo pojawiają się klawisze, pojawia się zupełnie nowy sposób miksowania i trudno jest wybrać płyty z lat 80., które bronią się po latach, przynajmniej jeżeli chodzi także o jazz, bo pojawia się taki fusion, pojawiają się gitary elektryczne, stopy dwutaktowe i tak dalej. Perkusiści otoczeni kotłami, półkotłami, wszystkimi możliwymi talerzami. No, ale od czasu do czasu okazuje się, że w latach 80. też pojawiały się płyty nagrane w sposób taki bardzo tradycyjny. Między innymi płyta z 87 roku Kamala Abdul Alima, która nazywa się Dance, brzmi inaczej niż jazz lat 80. Pan Kamal Abdul Alim bardzo chętnie miksował taki tradycyjny jazz z muzyką afrykańską. Przeniósł się do Nowego Jorku w połowie lat 70. No i współpracował z największymi. Dodam tylko, że pan Kamal dmucha na trąbie. No i jest ciekawie. Dance, 87 rok i o dziwo bez tych plastikowych wszystkich wynalazków. Al Nafs, taki wybrałem utwór. We'll be right back. No i można było tak grać w latach 80., więc nie tylko zespołem Diabo i Rejżer. No, chociaż jazz też brzmiał kontrowersyjnie na niektórych płytach, przynajmniej dla mnie. Gdzie my teraz? Aha, zapędziło mnie w stronę kolejnej wytwórni, która bardzo chętnie przypomina płyty z lat 70., 60., takie pominięte troszkę, które leżały gdzieś tam w kąciku i się kurzyły. Wytwórnia Now Again ze Stanów Zjednoczonych promuje oczywiście też i młodzież, i młodych gadaczy, raperów też swojej tak zwanej stajni posiada. Natomiast zasłynęła jednak z tych reedycji. Mam taką przed sobą jedną płytę, która ukazała się, zresztą bardzo ładnie wydana w formie także winylowej. Płyta takie dosyć tajemniczej ekipy, która nazywa się Lightman Plus One. A okazuje się, że tam główne skrzypce, chociaż tutaj skrzypek nie ma. Głównym reżyserem całego projektu jest pan Bubba Thomas. No wcześniej mi przynajmniej znany z takiego zespołu The Lightman, który łączył muzykę funkującą z improwizacjami. Zresztą też chętnie utwory tego zespołu znajdowały się na różnych składankach właśnie funkujących. Natomiast jeżeli chodzi o Lightman Plus One, to jeden z utworów pojawił się, utwór dokładnie Phantom, pojawił się na takiej bardzo znanej składance wytwórni Stone Throw, Funky 16 Corners, zresztą rewelacyjnej składanki, z muzyką jak najbardziej do tańca funkującą. Natomiast tu nie tylko będzie funk, bo jednak pojawiają się i puzony, i trąby, i wydaje mi się, że właśnie w latach 70., bo płyta pochodzi z 72, to takie połączenie z muzyką funkującą, graną jednak przez jazzmenów, to często najczęściej bardzo ciekawe płyty, bardzo dobre połączenie. A to także z mojej strony taka zapowiedź tego, co będzie się działo w drugiej godzinie, bo będzie jednak muzyka rozbujana, funkująca. Lightman Plus One. Energy Control Center nazywa się ta płyta. To chyba jedyna płyta tego projektu. 72 rok. Brzmi fantastycznie. We'll be right back. I był Puzon. No. I to jest chyba już ostatnie nagranie takie jazzujące, ale już lekko funkujące pojawiły się tam tak zwane przeszkadzajki, czyli konga i nie, no w ogóle się działo już tak funkujące. Piano Fendera Rhodesa. Jeżeli chodzi o głosy ludzkie, to będą. I żeby pożegnać się z takim bardziej jazzującym klimatem, to pani, która śpiewała u nas, zresztą urodzona w... Dobra data, bo 1978 rok, pani Melanie Debiasio, coś takiego, tak mi kazał Bartek mniej więcej wymawiać nazwisko pani, nie ma nowej płyty. Ostatnia płyta to 2016 rok, Blackened Cities. Ja bardzo często przynosiłem No Deal z 2013, także w tej wersji zremiksowanej, bo pojawiło się kilka świetnych remiksów. No, a bardzo rzadko sięgam po płytę debiutancką z 2007 roku, Stomach is Burning. A to dobra płyta jest. To nie jest odkrywcza płyta, ale bardzo porządne po prostu śpiewanie. A w audycji jeszcze porządnego śpiewania nie było. Never gonna, znaczy tej dzisiejszej, Never gonna make it. Jeszcze pan Marcin się odezwał troszkę późno. Nie tyle, że późno się odezwał, tylko później włączył radio, więc ja tylko powiem, że higiena ucha za tydzień przenosimy. Tak się umówiliśmy, że najchętniej byśmy robili taką higienę w duecie. No a jak ja jestem sam, to bardzo chętnie sięgam do mojej biblioteczki z płytami, płytoteki tak zwanej, z muzyką czarną. Stomach is burning, never gonna make it. Something from the other side told me we're missing a big part of what it's all about. Something from my deep inside told me we go down and that's what it is all about. Worries a sad time, no one will forget. Why can't we be fine? Oh, what is all we get? Evil, evil, evil. You have no freedom. Evil, evil, evil. Why did you come? You're never gonna make it. Never gonna take our soul away. You're never gonna make it. Never gonna take it away. Thank you. more for the glory we went for. Shall we die forevermore for the glory we went for? You're never gonna make it, never gonna take it away. To już takie bardzo nowoczesne granie. Przynajmniej to brzmiało współcześnie, no bo pieśń rzeczywiście w takim stylu raczej starym. No i szuranie szczotką po naciągu, naciągu werbla. Pan ładnie to wykonał. Natomiast pani Agnieszka Opszańska zaprasza na teren kultury. Dziś historia z łosiem i jeleniem w tle. Teren. Kultura. Ruszamy na wystawę Logika lokalności, norweski, polski współczesny design. I to w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, gdzie zmierzymy się ze współczesnym wzornictwem w polskim i norweskim wydaniu. Ale zacznijmy od hasła wywoławczego. Lokalność. To właściwie jest główny temat naszej wystawy, natomiast design tutaj służy jako przykład, żeby pokazać, co się w projektowaniu dzieje, kiedy projektanci, designerzy są wrażliwi na lokalność. Mówi Monika Ridigier. Ta lokalność pozwoliła nam pokazać to, co jest regionalne, co jest rodzime, co jest przypisane danemu miejscu i relacje międzyludzkie, bo to na tej wystawie chcieliśmy pokazać, że ta lokalność pozwala nam pokazać coś, co się wiąże z takim starym pojęciem genius loci, ale takim rozumianym właśnie jako relacje społeczne. I też pokazujemy, jak ludzie odbierają otoczenie klimatyczne, krajobrazowe, w którym żyją i jak to ma ogromny wpływ na nas, jak my wyrastamy w danym miejscu, jak to się przekłada na nasze poczucie tożsamości. I o tym jest wystawa, jak to się przekłada na projektowanie. A właśnie, to teraz czas ruszyć w teren. Zaglądamy na wystawę i co nas wita? No widzimy Polish Walking. To jest polska wersja Nordic Walking, czyli coś, co po prostu uważam, że jest fantastycznym pomysłem autorstwa studia Malafor. Mamy zaprojektowane przez projektantów polskich uchwyty. Natomiast idziemy do lasu, trzymamy uchwyty w kieszeni, znajdujemy dwa kijki i mamy Polish Walking. Genialne i proste. No i mamy oczywiście na wejściu dwie fotografie, które trochę wzbudzają w widzach taką lekką konsternację, bo mamy z jednej strony las świerkowy i płynący strumień, a z drugiej brzuski i jest oczywiście pytanie, ale co to jest? I my mówimy, że to są polskie i norweskie krajobrazy i wszyscy mylą. Wszyscy biorą to, co jest polskie, biorą za norweskie, a to, co norweskie, za polskie, więc absolutnie jest to punkt startowy. Pokazujemy potem, że to, co no, nas łączy niewątpliwie, czyli paskudna pogoda, długa zima, krótkie dnie i to wyczekiwanie na lato, Norwegowie mają gorzej, to jest coś, co rzeczywiście pozwala nam złapać jakiś punkt styczny. A potem już pokazujemy tą lokalność, jak ona jest traktowana przez designerów obu nacji. I okazuje się, że takie odwoływanie się do ornamentu ludowego jest równie bliskie polskim, jak i norweskim projektantom. Potem korzystanie z rękodzieła, z techniki takiej rodzimej, miejscowej, również ma ogromny wpływ na współczesne projektowanie. Ja cały czas mówię o takich bardzo młodych designerach. Przedział wiekowy 25-35. Ta wystawa też pokazuje taki jeden z trendów w projektowaniu, który każe nam zastanowić się nad naszym miejscem w otaczającym świecie i tak troszeczkę przyhamować, przystopować, przestać być ciągle tak fast i śpieszyć się, tylko troszkę być bardziej slow, i to pokazujemy właśnie tak zwany slow design, który wymaga dużej cierpliwości. Designerzy nie ułatwiają nam życia. Mamy na przykład taki super norweski pomysł na półeczkę. Mamy dostarczone przez designerów przycięte klocki, ale musimy sobie tę półeczkę sami złożyć. Tak mniej więcej potrzeba 3 godzin i znajomości węzłów żeglarskich. No, to jest taki design rzeczywiście obliczony na slow. Zen design nawet powiedziałabym. Mamy jeszcze jeden fajny projekt, tym razem polskich designerów. Studio Siesta zaproponowała lampę doniczkę, ale to jest taki projekt, no, który wymaga też od nas cierpliwości. Znaczy kupujemy sadzonkę razem z lampką, która świeci, ale musimy tą sadzoneczkę podlewać, musimy przemawiać do kwiatka codziennie, troszczyć się, nie możemy o nim zapomnieć, musimy nawiązać relacje z kwiatkiem. No więc to jest takie wyzwanie, które stawiają designerzy przed odbiorcą. I tak po wystawie chodzimy przeróżnymi ścieżkami, przyglądając się, jak na przykład projektanci korzystają z rodzimych tradycji, a jednocześnie temu, że mamy wiele punktów stycznych. Ale to jeszcze nie koniec, bo dzięki logice lokalności spojrzymy także w przeszłość. Wystawa ma swoje rozdziały, prowadzimy widza zgodnie ze scenariuszem, przemieszcza się od takich najbardziej oczywistych rzeczy, jak właśnie ornament ludowy, potem przez rękodzieło, przez tradycyjną formę, właśnie taki slow design, natura, krajobraz, aż po to tożsamość lokalną, ale wprowadzamy przerwniki w postaci starych obiektów. Chcemy pokazać widzom, że ta lokalność zawsze w nas tkwiła i na wystawie znajdują się obiekty muzealne z Muzeum Etnograficznego w Trondheim i w Krakowie, gdzie właśnie pokazujemy takie, wydawałoby się oczywiste rzeczy, ale one pokazują widzom, że ta tradycja korzystania z rodzimości to nie jest rzecz zupełnie nowa i że to w nas tkwi. Wystawa Logika Lokalności, czyli polscy i norwescy projektanci w natarciu, w jednym miejscu, w Międzynarodowym Centrum Kultury. Zapraszam do Krakowa. Richards zaśpiewa, zakrzyczy I'm drunk, I'm real high, i to wbrew pozorom nie pieśń o używkach, bo to pieśń funkująca, ale pieśń gospel. We'll be right back.